ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นอย่างไรโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่3มิถุนายน2547ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามีโฮมไทยวังกันหรือมีงานงานของเรานี่ส่วนมากเนี่ยมันก็ซ้ำซากจำเจนะมารวมกันแต่การซ้ำซากจำเจนี่เราก็รู้กันดีอยู่ว่าซ้ำซากจำเจในเรื่องที่มารวมกันแล้วก็มาฟังธรรมมีงานมีการอะไรก็มาทำมีเรื่องราวอะไรที่ควรจะประชุมกันคุยกันปรึกษาหารือกันก็เอามาจัดโปรแกรมเข้าแล้วก็เสริมความรู้ในด้านนั้นด้านนี้กันด้านสร้างสรรค์ด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านไหนๆก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าควรจะทำซึ่งชีวิตอย่างนี้อาตมาว่าเป็นชีวิตที่เป็นสาระเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์คุณค่าที่อื่นเขาก็ประชุมกันชุมนุมกันแต่เวลาชุมนุมกันแล้วเขาก็เอะอะมะเทอะกันไปสนุกสนานรื่นเริงกันไปใช้เวลาให้มันเบิกบานร่าเริงสนุกสนานเด็ดอร่อยเพลิดเพลินอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีส่วนเหล่านั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่ของเรานี่มีแซมโดยแบ่งแยกถูกว่าไอ้เรื่องเล่นเรื่องบันเทิงเรื่องคลี่คลายอารมณ์เรื่องพักผ่อนหย่อนใจอะไรบ้างมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่ต้องมากถึงขนาดสาระที่เราควรจะทำเพราะงั้นพวกเราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักสาระนะเป็นคนที่รู้จักว่าชีวิตอะไรเป็นสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรสำคัญใหญ่อะไรสำคัญรองอะไรนี้เป็นต้นเราก็รู้จักเราก็เข้าใจแล้วก็ทำกันมาเรื่อยอาตมาก็เห็นและพวกเราก็คงจะเห็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เราทำกันมาแล้วมันก็ปรากฏผลปรากฏผลที่มันเจริญมันงอกงามมันเหมือนเราทำเหมือนมันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรามารวมกันนี่แหละอย่างน้อยที่สุดก็เห็นชัดๆอยู่แล้วงานนั้นงานนี้บางทีเราก็ทำนู่นทำนี่อะไรขึ้นมามันได้ช่วยกันจากที่นั่นมารวมแรงกันคนนั้นมากับคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือไม่ได้เอาหนึ่งเอาเงินทองเป็นตัวตั้งมาได้เงินแล้วเราถึงจะมาไม่ได้เงินแล้วไม่มาก็ไม่มีนะสองไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งและก็ไม่นึกว่าไอ้ที่เราทำไปนี่มันเป็นของเขาไม่ใช่ของเราทำให้เขาไม่ใช่ทำให้เรามันก็ไม่มีนะมันก็เกิดการเป็นความรวมหรือเกิดเป็นเหมือนของเราไปทั้งหมดมันก็ไม่มีเป้ามันไม่มีประเด็นหรือไม่มีแง่ที่จะทำให้เราต้องทำให้แยกทำให้แตกทำให้เกิดความไม่แน่นไม่รวมเพราะงั้นในสิ่งที่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือมันจึงมีสภาพที่รวมแน่นเพราะความรู้สึกแค่ว่าไอ้นี่เราทำให้เขาไม่ใช่ของเราหรอกแค่นี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันจะไม่เหมือนกันกับว่าเนี่ยที่เราทำของเรานั่นแหละมันก็ของพวกเราของพี่เราน้องเราของเราเองมันไม่มีอะไรมาแยกตรงนี้นะเงินมากถึงทำให้ดีเงินไม่มากก็ทำแค่นี้แหละมันก็ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่นะเพราะงั้นในการงานที่เราทำในลักษณะของบุญนิยมหรือยิ่งสาธารณโภคีอย่างที่เราได้ทำเนี่ยมันจึงเกิดคุณค่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไม่มีอะไรลดทอนมีแต่ทำได้เท่าที่เรามีสมรรถนะกับเราไม่ขี้เกียจเรา ขยันเท่าไหร่มีขี้เกียจบ้างไม่ขี้เกียจบ้างก็แล้วแต่มีเหมือนกันเราไม่เกิดอารมณ์มันแม่มันขี้เกียจบ้างมันไม่อยากทำเท่าไหร่ก็ทำไปแต่ว่าไอ้ตัวที่บอกมาแบ่งแยกว่ามันไม่ใช่ของเราหรือเราทำรับจ้างเงินเท่านี้เราต้องทำเอาแค่นี้เงินไม่ให้มากเงินมากเราต้องทำมากอะไรมันไม่มีนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดที่อาตมาหยิบขึ้นมาเพื่อชี้ให้พวกเราเห็นว่าคนที่มีทฤษฎีหรือมีหลักการมีหลักธรรมว่าตรงๆก็คือมีหลักธรรมของชีวิตเนี่ยถ้าโลกโลกียะเป็นหลักธรรมโลกียะมันมีของตัวของตนมีอัตตาอัตตนิยามีตัวเราของเราหรือเรียกว่าตัวกูของกูอะไรเงี้ยกับโลกที่ไม่มีอัตตาไม่มีอัตตนิยาโลกจะมีตัวกูของกูมันต่างกันมันจะเกิดรังสรรค์ก็ต่างกันจะเกิดความสามัคคีหรือเกิดการรวมพร้อมเกิดการสนิทเนียนต่างกันไปหมดมันจะต่างกันไปหมดมันจะมีอะไรอีกก็แล้วแต่ที่อาตมายังนึกไม่ออกขณะนี้นะที่มันเกิดจากทฤษฎีหลักหรือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมของใครก็แล้วแต่เจ้าอื่นรายอื่นก็คงมีหลักธรรมของเขาทฤษฎีของเขาแต่อาตมาว่าหลักธรรมหรือทฤษฎีของที่อื่นมันไม่เหมือนของพระพุทธเจ้ามันสุดยอดตรงที่หมายมันลดละตัวตนลดละตัวเราของเราเอามาเป็นสาธารณโภคีเนี่ยอาตมาว่าพวกเราทำงานหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็มีงานการมีการประพฤติมาจนถึงวันนี้กันมันยังไม่นาน ยังไม่กี่ปี30กว่าปีนะมันเพิ่ง30กว่าปีหลายคนก็เพิ่งมาไม่กี่ปีใครอยู่มา30ปีแล้วยกมือขึ้น30โอ้หลายคนนะฮะ29ถาม30คนบอก29แล้วยกมือแม่อยากจะถึง30เร็วๆ29ปี30ปีนะนอกนั้นก็มากันคนละ20ปีมั่ง10กว่าปีมั่งอะไรก็แล้วแต่ก็มาช่วยกันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะคนที่อยู่30ปีแล้วก็จะเพิ่งรีบตายอยู่ไปอีกเมื่อ30ปีแล้วก็อยู่ไปอีกสัก100นึงเพราะว่าตอนนี้ก็มาแล้วตอนนี้ก็อายุสักจะ60แล้วนะก็อยู่มา30ปีแล้วตอนนี้60แล้วก็อยู่ไปอีก100นึงก็160เองไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่กันไปดูในช่วงระยะเวลาที่มันจะเกิดต่อไปมันมีแกนละมันมีรากฐานมันมีวัฒนธรรมมันมีจารีตประเพณีมันมีทฤษฎีมันมีหลักการอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันมีแล้วตอนนี้มันมีแล้วแล้วเราก็เรียนรู้มันอยู่บูรณาการมันอยู่ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีเหล่านี้เรามีแล้วแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือว่าได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ไม่ใช่เรายังพัฒนามันอยู่นะในทฤษฎีต่างๆในหลักการต่างๆหรือว่าในการกระทำวัฒนธรรมต่างๆก็ตามเราก็ยังพัฒนาเราก็ยังแก้ไขปรับปรุงเราก็ยังพยายามที่จะดูว่าเออมันบกพร่องตรงไหนมันยังไม่ดีพร้อมตรงไหนถ้าอย่างนี้มันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมเรายังมีการบูรณาการอยากอินทิเกรตนะเรายังอินทิเกรตมันอยู่พยายามที่จะปรับปรุงบูรณะมันนะทำให้มันเต็มทำให้มันครบทำให้มันดีงามขึ้นไปเรื่อยนะอยู่นะเพราะงั้นมันก็จะมีความเจริญในชีวิตของคนจิตเป็นประธานจิตของเราเนี่ยเป็นตัวรู้สึกจิตของเราเป็นตัวตัดสินจิตของเราเป็นตัวเลือกจะเอาอย่างนี้ไหมหรือไม่เอาอย่างนี้จะไปเอาอย่างอื่นหรือว่าจะเอาอย่างนี้บ้างแล้วก็อยากจะลองไปบ้างเท่านั้นหรือว่าเอาอย่างนี้แหละแน่นอนเด็ดเดี่ยวไปทางนี้แหละเอาอย่างนี้แหละมันก็เป็นตัวเลือกเองจิตของเราเป็นตัวเลือกใช้ปัญญาของเราเองมีทุกคนมีปัญญาเป็นของตัวเองเลือกแล้วเราก็ตัดสิน แล้วเราก็รู้สึกแต่ก่อนนี้เราเลือกแบบอย่าไปหาทางรวยไปหาทางสร้างฐานนะเอาให้รวยให้มีโน่นมีนี่อะไรก็แล้วแต่จะพยายามไปสะสมกอบโกยเราเป็นคนแต่ก่อนนี้เราเป็นอย่างนั้นส่วนมากปุถุชนก็คิดอย่างนั้นทางเลือกอย่างนั้นเสร็จแล้วพอมาฟังทางนี้มาทำความเข้าใจในทฤษฎีอย่างนี้หลักการอย่างนี้ถ้าชีวิตจะไปเป็นอย่างนี้แล้วมันจะประเสริฐมันจะเจริญงอกงามชีวิตมันจะดีงามจะเป็นสุขมันจะมีประโยชน์ชีวิตมันจะเป็นยังไงเราก็เป็นผู้ที่ใช้ปัญญาของเราเป็นตัวเลือกเป็นตัววินิจฉัยเสร็จแล้วเราก็ตัดสินเองพอตัดสินแล้วเราก็ประทำไปตามทิศทางที่เรามีหมู่มีกลุ่มมีวิธีการมีวิธีการดำเนินชีวิตไปแล้วแล้วเราก็มาพัฒนากันไปดำเนินไปทำกันไปสร้างกันไปอยู่กันไปจนกระทั่งจิตของเรามันก็ได้รับทราบไอ้สิควรปล่อยวางไม่ควรยึดไม่ควรถือมันก็ได้ปล่อยได้วางจิตที่มันปล่อยได้แล้ววางได้แล้วมันเป็นอย่างไรและเวลาเราเป็นแล้วแต่ก่อนนี้เรามีอาการมีอารมณ์อยากจะไปร่ำไปรวยพอเวลาเราเปลี่ยนความคิดนั้นมาความคิดนี้แล้วก็มาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปเราไม่ไปร่ำไปรวยนอกจากไม่ไปร่ำไปรวยแล้วก็ถูกกรอกหูเสมอว่าให้มาจนนี่แต่ก่อนนี้ไม่ไปรวยแล้วนะแต่ก็ยังไม่ค่อยจะสละออกมันยังหอบอยู่มันไม่เอาแล้วล่ะไม่ไปรวยไม่ไปแข่งรวยแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่แกะออกยังไม่แกะออกยังไม่ปล่อยออกมันก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มาคอยไปมาไปเข้านานเข้ามากเข้าแล้วก็แกะออกอีกแกะออกจนกระทั่งมันก็จนลงความรู้สึกของเราเนี่ยเราดำเนินชีวิตของเราผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปแล้วก็จนลงจนกระทั่งเราสนิทใจว่าจริงๆด้วยไอ้ที่ว่าจะไปมีล้านหนึ่งไปมี10ล้านไปมี100ล้านอะไรนี่นะหายไปแน่แล้วเราไม่มีแง่ไปร้อยล้านสิบล้านหรือล้านหนึ่งอะไรนี่ไม่มีแน่ๆเราไม่มีแล้วชีวิตเราไปอย่างนี้แหละมันจะตัดสินมันจะวินิจฉัยตัวเราเองมันจะบอกตัวเราเองว่าอย่างนี้เป็นสุขกว่ามันจะรู้สึกเองมันจะมีเข้าใจอารมณ์ของตัวเองว่าเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้มีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างนี้กับหมู่ฝูงอย่างนี้เข้าใจกันอย่างนี้แล้ววิธีปฏิบัติการดำเนินชีวิตนี่แม้จะอยู่จะกินจะใช้จะไปจะมาอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้แหละขนาดนี้แหละเราพอใจไหมเราสันโดษไหมเราพอไหมอย่างเงี้ยโลกมันก็ปรุงแต่งมาหรอกเนี่ยสนุกนี่มันโอ้โหวันๆนึงมันปรุงเรื่องที่จะยั่วให้คุณสนุกนี่ไม่นับไม่ถ้วนเลยนะอร่อยก็ตามมันยั่วคุณทุกวันนี้มันปรุงแต่งเนี่ยดูโทรทัศน์หนังสือพิมพ์โฆษณาการบอกปากต่อปากการเล่าลือการพยายามชี้ชวนชักชวนกันอู้เต็มสังคมหมดส่งมาจากต่างประเทศอยู่ในประเทศอย่างนี้น่าได้อย่างนี้น่ามีอย่างนี้น่าเป็นนะอันนี้อร่อยอันนี้เลิศลอยอันนี้วิเศษอันนี้โก้อันนี้รู้อันนี้เท่อันนี้นี่มันจะเหาะได้นู่นแหละมันโฆษณานะถ้าได้ไปแล้วมันจะเหาะลอยมันจะหมอวิเศษโสนู่นแหละมันโฆษณาทุกอย่างเราก็ไม่ได้ปิดหูปิดตาเราก็ได้ยินเราก็เห็นเราก็ได้รับทราบแต่ก็ดูใจของเราสิว่าใจเรามันหวั่นไหวใจเรามันโอ้โหแหมมันน่าได้เนาะมันน่ามีน่าเป็นอย่างที่เขาไปเห่อกันเนาะโอ้ไอ้หนุ่ยนี่อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเขาอยู่ในรุ่นไหนล่ะรุ่นวัยรุ่นก็อยากได้อย่างของวัยรุ่นรุ่นเลยวัยรุ่นไปหน่อยนึงก็อยากได้อย่างระดับนั้นน่ะหนุ่มๆสาวๆโตหนุ่มสาวที่โตขึ้นก็อยากได้ขนาดนั้นพออีกขนาดนึง40 50ก็อยากได้อย่างนั้นน่ะมากต้องมีหลักมีฐานต้องมีบ้านมีช่องต้องมีข้าวมีของต้องมีทรัพย์สินอย่างนั้นอย่างนี้นะพอ50ก็อยากได้อย่างโน้นนี้60ก็ได้อยากได้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีองค์ประกอบมันอยู่ในช่วงระยะเวลาของวัยมีเหมือนกันทั้งโลกเขาก็ต้องอยากได้แล้วเขาก็ต้องหาสะสมกอบโกยให้มันไ เขาก็ทำกันสุดฤทธิ์สุดเดชลงเข้าไปพอทางเรามาทางนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้อยากได้มากมายนะไม่ต้องไปแย่งไปชิงและไม่ต้องมีซ้ำมีน้ำอย่าว่าแต่ไม่ต้องมีเลยไอ้ที่มันมีอยู่ที่แกะไม่ออกเขาแกะออกซะอีกค่อยๆแกะค่อยๆปล่อยค่อยๆสละออกสละออกสละออกไปอีกหมดเข้าไปเรื่อยๆเหลือแต่น้อยลงน้อยลงน้อยลงอปิจฉะลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกใจมันก็สันโดษใจมันก็พอใจมันก็วิเวกอปิจฉะสันตุทิปวิเวกะมันก็สงบปวิเวกปวิเวกะจิตมันก็สงบกายมันก็สงบกิเลสมันก็ลดลงตายลงไปวิเวก3กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกมันก็วิเวกมันก็สงบกายมันก็ไม่ดิ่นไม่รนอะไรจิตใจมันก็สบายเบาโล่งดีมันก็ไม่ดิ่นไม่รนกิเลสมันก็ไม่มีมาดิ่นเพราะกิเลสมันตายมันสงบทั้งนั้นน่ะกายก็สงบจิตก็สงบกิเลสก็สงบสงบเพราะมันสอดคล้องกันหมดมันไม่มีตัวเหตุที่มันจะต้องไปดิ้นอะไรมือไม่ไขว่คว้าปากไม่พูดเอาจิตไม่ก็ไม่อยากจะได้มากิเลสมันก็ไม่มีมาอยู่ในจิตเรากิเลสมันก็ไม่มาดิ้นออกมาท่านั้นท่านี้ใช้เล่นั้นใช้เล่นี้มันก็ไม่มีเราก็จะเห็นความจริงตามที่พุทธเจ้าท่านสอนมาตรัสไว้แล้วเราก็มาเทียบเคียงดูความเป็นจริงกับตัวเราว่าเราได้ไหมเรามักน้อยอย่างไรอปิจฉามักน้อยและไอ้การมักน้อยเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเองเราชั่วเราตกต่ำเราไม่เจริญเราไม่มีคุณค่าเราไม่มีประโยชน์หรือเอาคำว่ามักน้อยคำเดียวเนี่ยเรามามักน้อยเรามาไม่มักมากเราไม่ไปโลภโมโทสันไม่ไปกอบโกยไม่ให้แก่ตัวเองตัวเองก็น้อยลงจนลงไม่มีของตัวของตนน้อยลงน้อยลงทั้งวัตถุทั้งนามธรรมทั้งจิตทั้งจิตใจมันก็มักน้อยลงมักน้อยลงแต่มันย้อนแย้งอยู่เรามักน้อยแต่ขยันสร้างสรรค์ไม่เอานี่มักน้อยคือเอาไว้น้อยมีหรือไม่เอาเลยให้คนอื่นมากๆสร้างสรรค์มากๆไม่ใช่ว่ามักน้อยแล้วมักน้อยพาซื้อมักน้อยฉันก็พอแล้วฉันก็ไม่ทำแล้วฉันก็ไม่สร้างอะไรแล้วก็ฉันก็ทำน้อยๆฉันก็พยายามกินน้อยๆใช้น้อยๆฉันก็ไม่ต้องทำมากเพราะโลกขี้เกียจเห็นแก่ตัวมันมีมันก็ไม่ใช่มันก็มักน้อยเรานี่แหละเป็นผู้ที่รับน้อยเอาน้อยเป็นของตัวของตนน้อยแต่เราก็สร้างสรรค์มากสมรรถนะก็สูงขึ้นความขยันหมั่นเพียรก็ดีขึ้นความเชี่ยวชาญเจริญขึ้นแล้วเราก็สร้างสรรค์ไปอะไรที่ควรสร้างอะไรควรทำเราก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็แจกจ่ายไปไม่ต้องยึดเป็นของตัวของตนดีไม่ดีไม่มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกเรามีหน้าที่สร้างอย่างเดียวสร้างไปใครรับหน้าที่รับช่วงเอาไปจับจำหน่ายจ่ายแจกก็เชิญหน้าที่ต่อไปอะไรก็มีหน้าที่กันเป็นคนละหน้าที่แบ่งแจกกันไปคนทำคนละหน้าที่หน้าที่สบายจะตายเสร็จแล้วเรามักน้อยนี่แหละประเสริฐไหมตกต่ำไหมจนคนจนนี่ตกต่ำเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนไร้คุณค่าเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนไม่น่าสรรเสริญยกย่องอะไรเป็นคนผลาญเป็นคนทำลายเป็นคนกินคนใช้เป็นคนขี้เกียจเป็นคนแย่งชิงเป็นคนก่อความรบกวนวุ่นวายให้แก่สังคมเรามาจนไปรู้ว่ามักน้อยตัวเดียวเนี่ยเอาตัวนี้มาขยายความดูมันไม่ใช่ใช่ไหมมันกลับโอ้สบายใจมันกลับเห็นความจริงซ้อนขึ้นไปอีกว่าโอ้เรายิ่งเป็นคนมีคุณค่าเรายิ่งเป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างที่เห็นชัดเจนที่อาตมาว่าแนวคิดของบุญนิยมเนี่ยที่เราสร้างสรรค์แล้วเราก็ยิ่งให้เขาไปยิ่งไม่เอาแลกเปลี่ยนเป็นตีเป็นราคาแล้วก็เอาเงินคืนมาเอาสิ่งแลกเปลี่ยนลบค่าของมันลงไปเรื่อยเรายิ่งให้เขาได้มากก็เรานั่นแหละมีประโยชน์แก่เขามากแนวคิดของทุนนิยมเนี่ยมันเอาไปแลกเปลี่ยนเอาคืนมามากกว่า ราคาของราคาทรัพย์มากกว่าสมรรถนะค่าแรงของเราเราเอาค่าแรงเกินจริงค่าสมรรถนะเราน่าจะพันเดียวเราไปตีราคาเอาเกินพันซะอีกอะไรเงี้ยซึ่งทุนนิยมก็ไม่ถือทุนนิยมก็ถือว่านั่นแหละเจริญนั่นแหละเป็นการพัฒนาตนเองเราเจริญเรายิ่งถือว่าสุจริตยุติธรรมดีแนวคิดของทุนนิยมก็ของตีราคาเพิ่มได้เท่าไหร่ราคาสูงเท่าไหร่ได้ยิ่งนั่นแหละคือความเจริญความสามารถของทุนนิยมอะไรเงี้ยแต่พอเรามาดูสัจจะมาวิจัยสัจธรรมลึกๆเข้าไปแล้วคุณเข้าใจชัดไหมว่ามันผิดเข้าใจชัดไหมเอาของไปแลกไปขายแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วนึกว่าเจริญนึกว่าถูกต้องสุจริตยุติธรรมกับเราเองเราขายถูกลงถูกลงด้วยยิ่งให้ไปเลยเนี่ยเออเรากลับเป็นคนมีคุณค่าได้เราเป็นคนได้ยิ่งไปได้ให้ไปเรายิ่งเป็นคนได้เราเป็นคนมีคุณค่าเราเป็นคนมีประโยชน์ที่แท้จริงยิ่งไปเอาคืนมามากๆเรายิ่งไร้ค่ายิ่งหมดประโยชน์เป็นคนที่ขี้โลภเอาเปรียบซะอีกซึ่งอาตมาว่าความซับซ้อนของสัจธรรมอย่างนี้เนี่ยโอ้โหพูดก็พูดเถอะถ้าอาตมาไม่พูดคุณคิดได้เองไหมฮะถ้าอาตมาไม่พูดขึ้นมาเนี่ยจะคิดได้เองไหมตรงเนี้ยมันยากไหมเข้าใจยากไหมเข้าใจยากไหมยากเลยเข้าใจยากไหมพออาตมาพูดขึ้นแล้วนี่เข้าใจไหมไม่ยากเลยใช่ไหมพออาตมาพูดขึ้นแล้วทำไมง่ายๆอย่างนี้เราคิดไม่ออกทำไมต้องให้โพธิรักษ์มาพูดโธ่เราน่าจะเป็นคนรู้มาตั้งนานแล้วเราน่าจะเป็นคนไปพูดใช่ไหมมันง่ายนิดเดียวอะไม่ยากเลยเพียงแต่เพียงว่าทำยากเท่านั้นอะใช่ไหมทำยากเท่านั้นน่ะเพราะมันเคยมันสั่งสมกิเลสมันสั่งสมความยึดถือมันนานแล้วพอเข้าใจแล้วโอ้เถียงไม่ออกหรอกไม่สงสัยเลยจริงแม่แต่กว่าจะล้างกว่าจะให้ใจมันมาเป็นอย่างที่ว่านี่นะโอ้ขยันหมั่นเพียรสร้างออกไม่ต้องยึดเป็นของตัวของตนให้เบเธอเราเป็นคนมีประโยชน์โอ้ชัดเจนแต่ทำไมมันไม่ค่อยจะให้เลยมันยึกยักมันโอ้ใช่ไหมนั่นน่ะมันของจริงกิเลสมันของจริงมันเคยสั่งสมมานานนะเพราะสัจธรรมโลกุตระดังกล่าวนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็เข้าใจเหมือนกันอะลึกๆก็ดูเหมือนจะเข้าใจดูเหมือนนะดูเหมือนจะเข้าใจแต่เขาก็เอ๊ะทำไมยังไม่เข้าใจมันเหมือนกับมันทำไมมันชัดไม่กระจ่างแต่พวกเรากระจ่างแล้วและเราก็มาฝึกฝนล้างกิเลสฝึกฝนไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันจนมาถึงวันนี้แล้วนี่หลายคนบางคนมีบุญมีบารมีง่ายทำได้ไม่กี่ปีมาอยู่นี่ไม่นานก็ล้างออกได้เร็วล้างออกได้เยอะบางคนนี่มาอยู่นานนะแต่บารมีน้อยโอ้ยทำไมเราไม่ค่อยออกเลยล้างไปลดไปละไปมันก็ไม่ค่อยออกก็ตัวใครตัวมันเป็นเรื่องจริงยิ่งเรารู้ว่าเราบารมีไม่มีบารมีเราน้อยไม่ปล่อยก็เคยออกวางไม่เคยออกเราต้องรีบยิ่งขยันเพราะโอกาสขณะนี้เป็นโอกาสดีมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีมีครูบาอาจารย์ดีมีสัตบุรุษมีผู้ที่ทับแสดงธรรมเทศนามีเพื่อนดีช่วยกันนิทิศทางเป็นศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตามีทิศทางตรงกันอยู่แล้วช่วยเราอยู่แล้วโอกาสดีแล้วโอกาสข้างหน้าเราเกิดไม่แน่เลยว่าเราจะไปเกิดเอธิโอเปียไปเกิดนิวกินีไปเกิดเคนยาหรือว่าไปเกิดอิรักเราไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆใช่ไหมแล้วแต่วิบากพอว่าตายแล้ววิบากจะเปลี่ยนใหม่มันจะมาสังเคราะห์กันใหม่ปึ๊บตายทีนึงเนี่ยธาตุปัญญาเนี่ยมันจะมากมันจะสังเคราะห์ตอนนี้เรามาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเรามาสังกัดแล้วมาสังกัดชาตินี้แล้วเนี่ยเราก็เอาวิบากกลุ่มหนึ่งมาใช้อันอื่นมันยังเข้ามาไม่ได้เพราะงั้นถ้าเราตายปุ๊บนี่ปั๊บหมดสังกัดทีนี้ทุกอย่างก็มาสังเคราะห์ใหม่ก็เหมือนกับว่าเราเป็นส.ส.มา หมดแล้ว4ปีต้องเลือกใหม่ก็ว่ากันใหม่บารมีเดิมจะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้บารมีใหม่บารมีเก่ามาสังเคราะห์กันใหม่เป็นส.ส.ใหม่เลือกจะได้อีกหรือไม่ได้ยังไม่รู้คล้ายๆอย่างงี้เพราะงั้นเราก็เหมือนกันเราก็จะตายทีนึงเนี่ยจะมีการสังเคราะห์วิบากทีนึงพอเกิดมาชาติหน้าเรายังไม่รู้แล้ววิบากเก่ามันมีฤทธิ์มีแรงอยู่เท่าไหร่และแม้ชาตินี้หลายอย่างยังไม่ออกฤทธิ์ก็มีชาตินี้กรรมใหม่นี่เราทำดีบ้างชั่วบ้างเนี่ยมันยังไม่ออกฤทธิ์ก็มีนะโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้นี่มันก็ทำชั่วซะเยอะพวกที่ทำชั่วเยอะแล้วเสวยเหมือนกับอยู่เป็นเทวดาชาตินี้ขี่โกงเขาทำทุจริตอะไรต่างๆนานาเขาก็เสวยเหมือนกับเป็นเทวดามันยังไม่ออกฤทธิ์เนี่ยพอตายปุ๊บทีนี้สังเคราะห์ใหม่พอสังเคราะห์เสร็จแล้วทีนี้มันชัดอยู่แล้วขนาดที่วิบากชาตินี้ก็เห็นแล้วว่าสร้างวิบากบาปไว้ตั้งแยะยังไม่ต้องไปเอาวิบากเก่าวิบากอื่นที่จะมาร่วมสังเคราะห์เอาวิบากชาตินี้ที่จะรู้จักเลยว่าเนี่ยนายคนนี้นายกนายขอนายคนนี้เนี่ยขนาดนี้ชาตินี้ทำอยู่เนี่ยโอ้โหขี้โลภไม่รู้กี่แสนล้านนะต่างๆนานาสารพัดหอบออกไปนี่นะไม่ให้ใครทั้งๆที่กินอยู่หลับนอนมันก็เหลือแหลกินให้ตายมันก็ไม่หมดนะก็ยังโลภโมโทสรรหาวิธีการโลภดูดเอามาแล้วให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตัวเองยิ่งดูดมาไว้ที่เรามากคนอื่นก็เดือดร้อนก็แย่งก็ชิงก็กระเบียดกระเสียนกันมากมายแล้วเราก็เป็นตัวการอยู่งั้นแหละไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของกรรมของวิบากของสังคมของมนุษย์ชาติเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอะไรไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาเราเอามาให้แกเรามากๆเนี่ยเราเบียดเบียนท่านเบียดเบียนท่านดูเหมือนเราสบายเราไม่ได้เบียดเบียนตนไม้แก่ตัวเองมีมากกว่าฟุ่ยเฟือยใช้จ่ายบำเรอสะดวกแต่คนอื่นมันไม่สะดวกนี่คนอื่นก็ยิ่งขัดข้องคนอื่นก็ยิ่งลำบากตัวเราเองก็ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลพวกนี้นะเพราะงั้นวิบากใหม่วิบากเก่ามาสังเคราะห์กันเข้าโอ้ยมันไม่มีทางที่จะได้มาเกิดดีเกิดสุขอะไรอีกหรอกนะเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ศึกษาสัจธรรมทางพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมวิบากมันน่ากลัวกรรมวิบากที่มันก็เท่านั้นเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เห็นวิเศษวิเศโสอะไรเมื่อเรามาล้างละความสนุกความสุขเป็นโลกียสุขตั้งแต่สุขอบายมุขเราเป็นสุขเพราะว่าอบายมุขต่างๆซึ่งมันเป็นกรรมกิริยาที่เลวชั้นต่ำแล้วกรรมกิเลสของอบายมุขเนี่ยนะเราก็ไปสนุกไปร่วมทำกิจนั้นน่ะกิจที่เป็นอบายมุขนั้นๆน่ะแล้วเราก็สนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินอะไรก็ตามใจแต่เป็นสุขพอเรามารู้เรียนรู้แล้วเสร็จล้างออกไปจากจิตแล้วเออมันก็ไม่เป็นเราก็ไม่ต้องอร่อยไม่ต้องสุขกับอบายมุขนั้นเช่นคนสูบบุหรี่สุขแต่ก่อนที่สุขมันรู้สึกสุขจริงๆนะผู้หญิงก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเคยแต่งหน้าแต่งตากันมาเกือบทุกคนนะในนี้ใครไม่เคยแต่งหน้าแต่งตาเลยมั่งยกมือที่ไม่เคยเลยนะในชีวิตนี้ไม่เคยแต่งหน้าแต่งตากับเขาเลยโอ้หลายคนเหมือนกันเนาะพวกนี้นี่เฉยแหลกเลยเนาะไม่เคยแต่งหน้าแต่งตาเขาเลยพวกที่เคยแต่งหน้าแต่งตามาแล้วแล้วก็มีสุขลองยกมือที่เคยไม่ต้องอายแล้วเคยแต่งหน้าแต่งตามาแล้วมันมีสุขมันรู้สึกจริงๆว่ามันสุขแต่ก่อนนี้เคยสุขใช่ไหมเคยแต่งหน้าแต่งตาแล้วสุขเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอย่างนั้นอีกแล้วสุขมันก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วต้องการคืนไหมต้องการคืนไหมไม่เสียดายหรอของเขายังนิยมกันอยู่ทั่วโลกนะไม่ใช่นิยมแต่ประเทศไทยนะเห็นไหมนี่ราคาดียี่ห้อดีๆทาแล้วโอ้ยเนี่ยสุขเหลือเกินเนียนถ้าไม่ได้ทารู้สึกว่าหน้าเราหยาบหยาบหน้าเราขรุขระหน้าเราอะไรก็แล้วแต่ถ้าทาก็แล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนหน้ากากเลยนี่โอ้โหยิ่งเยี่ยมเลยหน้ากากมันเนียนโอ้โหรูปก็ไม่ติดเลยเนียนเหมือนหน้ากากที่สีขัดช่องมันยับแล้วมันจะมีอารมณ์สุขจริงๆมันหลอกเราว่ามันสุขเห็นไหมว่ามันเป็นอารมณ์หลอกมันไม่ใช่ของจริงแต่ก่อนนี่มันสุขจริงๆนะรู้สึกมันสุขใช่ไหมได้เสื้อสวยสักตัวนี่ใส่โอ้ยสุขมันมีความสุขได้เสื้อสวยตัวนึงก็สุขมีความรู้สึกมันเป็นอารมณ์สุขจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เรามาเลิกมาล้างมาละแล้วตัวนี้มันก็สวยเหมือนกันนะ สร็จแล้วมันก็ไม่เห็นมีอารมณ์เหมือนเก่าเรารู้สึกว่าเออมันก็สวยเหมือนกันเรารู้อยู่ว่าคำว่าสวยเออมันก็สวยเหมือนกันสวยกว่ามันไม่สวยสวยกว่าไม่สวยเราก็รู้เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่มันก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้นะไออร่อยไอสุขที่เป็นอัสสาทะทั้งหลายแหล่นี่แหละเป็นตัวที่เราเอามาใช้ยืนยันพิสูจน์เลยว่าเราหลุดพ้นเราละล้างจางคลายหรือดับสนิทนะอย่างอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆแต่ก่อนนี่กินพริกนี่อร่อยจริงๆนะรู้สึกอร่อยนะเดี๋ยวนี้โอ้โหแต่เขาจะบอกคุณเลยมันไม่ใช่อร่อยหรอกมันแสบมันนรกอ่ะมันร้อนแหมมันแสบถ้ามากๆมันเผ็ดจัดๆนี่บางทีเผลอๆว่าเคยเจอแกงขี้เหล็กชอบวางทุ่นระเบิดมาต้มมาในแกงขี้เหล็กแล้วก็ตักเรื่อยมันเคยพวกเราเนี่ยทำแกงขี้เหล็กไหมอาตมากินอยู่บ่อยๆอาตมาก็ตักมันซ่อนอยู่ในมันตอร์ปิโดมันอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้ช้อนที่ตักเคี้ยวเราก็เคี้ยวเหมือนกันเราก็เคี้ยวสามัญใช่ไหมเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องระวังว่ามันจะระวังนะมันจะมีพริกนะเราก็ไม่ระวังเคี้ยวโอ้โหมันแตกโพอยู่ในนั้นแล้วมันก็ซาไปโอ้เจ้าพระคุณเอ้ยบางทีนี่ทุกหน้าดูเลยมันกายิกทุกมันเกิดฟิสิกส์เกิดความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าปฏิกิริยาของความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ามันแสบมันไม่ได้แซ่บเลยอารมณ์แซ่บไม่รู้มันหายไปไหนหมดเกลี้ยงนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่โอ้โหเจตนาด้วยอย่าว่าแต่ไม่รู้เลยขอให้รู้ด้วยเอ้านี่มันก็ทนเอาเหมือนกับพวกคนจีนสดน้ำร้อนเนี่ยโอ้โหน้ำร้อนเดือดเทเข้ามาควันโชห่อห่อห่อเจี๊ยะนะเขาก็รู้สึกของเขาแล้วเขาทำได้ฝึกจนกระทั่งมีพลังพิเศษไม่พองปากไม่พองคุณไปลองขนาดเขาเข้าดูสิพองจริงๆด้วยต้องหายารักษาแต่ของเขาทำได้มีฤทธิ์พิเศษนั่นแหละคือฤทธิ์พิเศษจริงๆเห็นไหมคนเราสร้างจนพลังงานเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู้มาทดแทนมาทำอะไรได้จนสดน้ำร้อนได้เฉยๆลองเราไปสดมังตะปากพองเนี่ยเขาก็อร่อยของเขาไปจะร้อนจะเย็นจะร้อนอ่อนแข็งจะเป็นปฏิกิริยาทางฟิสิกส์อย่างที่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็เป็นการกระทบสัมผัสแล้วเราก็รู้สึกว่าอุปทานเอาเองว่าเออมันสนุกมันเพลิดเพลินมันอร่อยมันจะเรียกภาษาอะไรบ้างก็แล้วแต่เถอะไออัสสาทะเนี่ยแล้วมันก็เป็นสุขตามที่เรายึดถือเราก็ได้สมกับที่เราสมมติเรากะว่าเนี่ยต้องเค็มเท่านี้เปรี้ยวเท่านี้หวานเท่านี้สีแดงอย่างนี้สีเหลืองอย่างนี้เสียงต้องอย่างนี้กลิ่นต้องอย่างนี้สัมผัสต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่คุณก็ยึดไปหมดจนเรามาเรียนรู้แล้วปลดปล่อยไปไม่มีอะไรมากทนได้ร้อนก็ทนได้บ้างเผ็ดก็ทนได้บ้างเสียงดังก็ทนได้บ้างกลิ่นเหม็นก็ทนได้บ้างมันแข็งมันแข็งมันเย็นจัดก็ทนได้บ้างมันร้อนจัดก็ทนได้บ้างฝึกไปมันไม่มีสุขหรอกมันมีแต่ทุกข์ที่จริงอะแต่ทนได้บ้างทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากสำนวนภาษาของศาสนาทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากนั่นแหละคือพ้นทุกข์เพราะมันต้องทนเพราะทุกอย่างอยู่กับมันนี่มันก็ต้องมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็แฉะเดี๋ยวก็เปียกอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็อ่อนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นทั้งอุณหภูมิเปลี่ยนไปทั้งสมบัติทางฟิสิกส์ต่างๆความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็เปลี่ยนแปรไปเราก็ได้รับส่วนกระทบได้รับการกระทบอย่างนี้อยู่เป็นทัศนสามัญเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็โถชีวิตก็เท่านี้เอาอะไรพอเหมาะพอทนได้พออยู่ได้ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากแล้วเราก็อยู่ไปอันนี้ขณะนี้เนี่ยนะแดดมันร้อนมากก็เอาสู้มันหน่อยทนเอาแล้วก็วางใจมันก็ร้อนปฏิกิริยาทางวัตถุมันก็เป็นไปบ้างนะอย่างนี้มันเผ็ดไปหน่อยก็ทนเอาบ้าง อย่างนี้มันเหม็นไปหน่อยก็ทนเอาบ้างอย่างนี้เสียงมันดังไปหน่อยก็ทนเอาบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็สบายไม่เดือดไม่ร้อนเขาจะปรุงแต่งล่ออย่างโน้นอย่างนี้สีอย่างโน้นสีอย่างนี้โอ้อาตมาเห็นมันปรุงแต่งสีกันก็ด่าก็ตามไอ้ผมนี่มันทำเป็นสิบสีเลยสิบสีไอ้โค้งไปตรงนี้ไม่พอโค้งไปตรงนี้ไอ้โค้งไปตรงนี้โค้งไปตรงนี้มันไม่อยู่เอาเยลเอาอะไรมาใส่เข้าไปทำให้เสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ไปเดินโชว์เท่ไหมจ้าดีไหมจ้าเห็นชัดเจนเลยว่าเขาก็บ้าได้ทีดีมันก็หลงบ้าไปตามเรื่องตามราวแล้วก็รู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่ามันประเสริฐรู้สึกว่ามันเท่รู้สึกว่ามันอร่อยรู้สึกว่ามันมีความภาคภูมิใจอะไรก็แล้วแต่มีชีวิตชีวาอะไรพวกนี้นี่อาตมาหยิบสิ่งเหล่านี้มาอธิบายเพิ่มขึ้นเราเคยได้ดินเราเคยได้ฟังเราเคยได้รู้มาบ้างแต่อธิบายเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เข้าใจลึกขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกชัดขึ้นไปอีกว่าอย่างนี้แหละทิศทางโลกุตระโลกมันก็เป็นอย่างโลกมันเราเคยเป็นแต่ก่อนนี้อย่างไรเราก็เข้าใจโลกียะเดี๋ยวนี้เรามาปล่อยมาวางมาละมาลดมาล้างมาเลิกออกโอ้มันจริงแม้แต่จะไปมีลาภยศสรรเสริญมากๆไม่มีมันก็ประเสริฐได้คนเราไม่มียศสักขั้นเลยนะสิบตรีก็ไม่ได้เป็นแง่งเดียวไม่ได้มีชั้นตรี C1 ก็ไม่ได้มีสัก C ไม่ต้อง C2 C8 C9 อะไรเราไม่ได้มีก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ทำงานได้พยายามภาคเพียรทำเข้าไปงานคืออะไรอะไรสำคัญความสามารถคืออะไรความเชี่ยวชาญคืออะไรอะไรทำยากอะไรทำง่ายเราก็พอรู้กิจการอยู่ในสังคมอะไรงานหนักอะไรงานเบาตอนนี้พวกเราหลายคนก็ไปขนหินก้อนไม่ใช่เท่านี้นะหุ้มเราไปหุ้มมันยังหุ้มไม่ได้ไปโอบมันยังโอบไปรอบเลยเนาะหินก้อนยกไม่จะไปยกหรอกไม่กระดิกเขาก็ทำแบกกันมายกกันมาระมัดระวังคนเขาเราก็รู้ว่างานนี้หนักแม่เราไม่ไหวแต่คนเขาอุตส่าห์ไปทำก็ทำไปเถอะเอาใจช่วยระวังใจมันทับหูทับหัวเขาก็แล้วกันดูกันไปช่วยมองกันไปคนที่ทำร้อนก็ร้อนคนที่ทำขยะเหม็นก็เหม็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ถ้าไม่มีใครทำเราก็ไปช่วยทำหรือว่าเรามีโอกาสไปทำพอเราทำพอได้นะอันนี้เราทำไม่ไหวจริงๆเราก็ไม่เอาอันนี้เราพอฝึกได้นะมันขาดแคลนแรงงานเราก็ไปทำถ้าจะหนีงานหนักมาสมัครงานเบาอย่างเดียวใครมันก็ต้องอยากเลือกงานเบานะมันก็ไม่ดีแน่นอนแต่มีบางคนจริตมีไม่เอางานเบาๆนี่มันรู้สึกว่ามันไม่ถึงใจไม่ถึงแรงมันไม่พอมือมันเหมือนงานเบาๆมันมีจริตของคนชอบงานหนักๆนี่แหละลุยอย่างนี้มันยิ่งหนักยิ่งยากยิ่งใหญ่ยิ่งมันก็มีแล้วมันก็จริงนะคนจะชอบทำงานอย่างนั้นถ้าใครฝึกอย่างนั้นก็ไปทำงานอย่างนั้นใครชอบอย่างนั้นโดยทำงานไม่ชอบก็ฝึกทำบ้างทำให้มันได้ทุกอย่างก็ดีงานที่เปื่อนๆเลอะๆเหม็นๆเน่าๆอะไรก็แล้วแต่แน่นอนสามัญคนก็ไม่ค่อยอยากทำแต่มันจำเป็นไหมจำเป็นมันควรทำถ้าคิดในแง่เศรษฐศาสตร์ของจำเป็นของสำคัญที่จะต้องกระทำต้องซัพพลายต้องอุปทานให้เขาต้องสร้างสรรค์ให้เขาเพราะไม่ทำอันนี้มันจะเกิดโทษเกิดภัยหรือมันไม่เกิดอยู่ได้ถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วอยู่ไม่ได้นะจะเป็นพิษเป็นภัยด้วยมันต้องทำแต่มันเน่ามันเหม็นมันต่ำมันยากมันอะไรก็แล้วแต่หาคนทำยากราคามันต้องสูงเช็ดปัดกวาดถูของเน่าของเหม็นนี่ราคามันต้องสูงแต่คนเนี่ยไปคิดว่าไอ้ของนี่มันหยาบต่ำเอาคนไม่เข้าท่าไปทำเถอะไม่ต้องใช้วิชาความรู้อะไรมากหรอกถ้าคิดในแง่ซื่อสัตย์ของเศรษฐกิจแล้ว เศรษฐศาสตร์ราคามันควรแพงปลูกข้าวกินทุกคนไม่กินตายจำเป็นนะสำคัญนะปลูกไม่ใช่ได้ง่ายๆเม็ดนิดเดียวกินกี่คำหนึ่งก็ไม่รู้ต้องกี่เม็ดกว่าจะอิ่มก็ไม่รู้ต้องกี่คำกว่าจะเอามาเนี่ยมากว่าจะมาหงมาอะไรได้ให้ได้หงได้กินโอ้ไม่ใช่ของง่ายๆไม่ใช่ทำมากันเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นก้อนก้อนมาโถเม็ดเม็ดเล็กๆเก็บไม่ต้องระวังมันหกมันเรียบมันราดมันหายไปง่ายๆเพราะงั้นมันไม่ใช่งานง่ายเท่าไหร่เลยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินควรให้ราคาแพงๆโดยเศรษฐศาสตร์หลักสูงๆต้องให้ราคาแพงหน่อยแต่ในเศรษฐศาสตร์ซ้อนของสังคมศาสตร์ถ้าราคาแพงคนจนมันก็ไม่มีกินตายขายข้าวราคาแพงๆให้ราคาข้าวตั้งราคาข้าวแพงๆตายนะคนกินไม่มีเงินซื้อคนจนมันเยอะถ้าคืนไปตีราคาข้าวแพงๆตายกันแน่เพราะฉะนั้นความรู้อันนี้ในสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์นี่ก็ต้องปรับตัวให้เราต้องให้ทั้งท่านไม่ควรราคาแพงแต่ต้องให้ราคาถูกนะถ้าคือราคาแพงแล้วสังคมมันไปไม่รอดมันขัดแย้งกับสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์นี่ก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมศาสตร์ราคาข้าวก็ต้องแพงมากไม่ได้เพราะทุกคนกินข้าวไม่กินข้าวตายชาวไร่ชาวนาก็จำนนต้องขายข้าวในราคานี้จริงๆแล้วข้าวนี่ควรจะราคาแพงกว่าone piece two piece ไหมฮะควรแพงกว่าไหมสรุปแล้วจริงๆข้าวนี่ควรแพงกว่าเพชรไหมอย่าว่าแต่ one piece two piece เลยข้าวควรแพงกว่าเพชรไหมเพราะมนุษย์มันต้องกินต้องใช้ในชีวิตมนุษย์ทุกคนเพชรไม่ต้องใช้เลยก็ยังไม่เป็นไรวันพิษทูพิษไม่ต้องมาใช้เลยในชีวิตก็ไม่เป็นไรแต่ข้าวนี่ต้องใช้ต้องแพงมีความจำเป็นมีความสำคัญถ้าจะว่ากันจริงๆด้วยคิดโดยหลักเศรษฐศาสตร์ตรงๆแล้วข้าวควรแพงกว่าเพชรแน่นอนใช่ไหมแต่เอาสังคมศาสตร์เอาเรื่องของจิตวิทยาเอาเรื่องของอะไรมาผสมผสานกันแล้วข้าวเลยต้องถูกแพงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่เราทำพืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็เป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ยิ่งกว่าไอ้เครื่องประโลมโลกที่เขาทำกันมาขายราคาแพงๆอะไรพวกนั้นซึ่งคนชาวโซเรานี่ได้เมินแล้วปล่อยแล้วคุณบ้ากันไปได้คุณปรุงกันไปได้เลยเยอะเลยโดยปริยายโดยสามัญสำนึกพวกเรานี่ชาวโซเข้าใจแล้วบอกไอ้นี่ของโลกโลกเขาเราไม่ต้องหรอกเราเข้าใจโดยปัญญาชาญฉลาดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องคุณจะรู้ตัวคุณแล้วโอ้แต่ก่อนนี้เรายังหลงไหลเรายังสนใจเรายังไปคิดไปปรุงไปดูเขานี่เขาวันนี้เขามีของใหม่เขาปรุงใหม่แฟชั่นใหม่ไอ้นี่เขามีคอลเลกชันใหม่อะไรใหม่คุณก็จะต้องไปเดี๋ยวนี้เออไปเถอะเขาของเข้าไปเถอะเราไม่เอาละเราไม่เสียเวลาเราไม่ไปแสวงหาเราไม่ไปเอาแล้วเบาเยอะเลยชีวิตพวกเราเนี่ยเบามากมายเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีน้อยทำแล้วก็เอาน้อยทำแล้วก็ให้ของเข้าไปเยอะๆเราเองได้น้อยส่วนเกินมาก็น้อยแต่เราก็เอามาบำรุงพวกเราเอามาอาศัยอยู่อาศัยกินพวกเราก็ชีวิตเหมือนกับคนอื่นเขาเราก็ต้องอาศัยอยู่อาศัยกินเหมือนกันนอกจากอาศัยอยู่อาศัยกินแล้วก็อาศัยสร้างอาศัยก่อนะต้องซื้อของต้องสร้างต้องก่อต้องนั่นต้องนี่เป็นองค์รวมของพวกเราสร้างโรงงานก็มีอะไรก็มีถ้าตั้งที่ได้ส่วนเกินมานี่น้อยมันก็ยังเป็นรูปเป็นร่างมันก็ยังก่อยังเกิดมันซ้อนนะมันซับซ้อนมันขัดแย้งในตัวของมันอยู่แต่ว่ามันก็เป็นไปมันก็ดำเนินมาได้จนทุกวันนี้อะไรต่ออะไรก็ดูมีนั่นมีนี่เกิดมาจนกระทั่งสังคมข้างนอกมองพวกเราเนี่ยไอ้พวกภาคขี่ริ้วห่อทองพวกนี้มันทำทีจนแต่ที่จริงมันรวยกันพวกนี้มันรวยจริงๆนะเขาเข้าใจอย่างนั้นเลยเขาเข้าใจพวกอโศกนี่มันรวยเขาไม่เชื่อหรอกจริงๆพวกข้างนอกจริงๆเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าอโศกนี่จนอย่ามาพูดนี่เหม็นขี้ฟันเลย จนอะไรวะไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรดีไม่ดีแจกด้วยเดี๋ยวก็แจกนั่นเดี๋ยวก็แจกนี่เดี๋ยวก็ยังงอนอย่างงี้ขายของราคาถูกขายของขาดทุนเอาเดี๋ยวก็เอามานู่นมานี่เพราะงั้นก็บอกว่าพวกนี้มันไม่จนจริงหรอกมันรวยแต่ลึกๆเขาไม่เข้าใจความจริงเราจนความจริงเราไม่ได้มีเก็บมีกักอะไรมีหลบมีซ่อนอะไรไว้มากมายหรอกถึงแม้พวกคุณจะกักจะเก็บไว้มั่งก็ตามคุณก็ไม่ได้มีมากขึ้นหรอกเพราะว่ามันถูกทฤษฎีนี้ครอบงำแล้วคุณไม่มีเวลาไปสะสมเพิ่มเติมขึ้นมากแล้วมันก็มีแต่ร่อยรอลงมันไม่เพิ่มหรอกหรือใครไปแอบเพิ่มอยู่ไหนมั่งนะนั่งๆอยู่เนี่ยใครไปแอบเพิ่มทางไหนเองมั่งไปมีหุ้น AIS บ้างรวยเอารวยเอาไปมีหุ้น Dtac หรือไปมีหุ้นหุ้นอะไรมันดีอะตอนเนี้ยหุ้นชินวัตรหุ้นชินวัตรจริงหรือเปล่าหุ้นอื่นไม่ดีกว่าชินวัตรเหรอไม่รู้ล่ะเราก็พูดไปนะไปแอบมีหุ้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้โอ้โหตอนนี้มีหุ้นอยู่ในส่วนนั้นอยู่ในไอ้ที่มันกำลังรุ่งกำลังได้ปันผลกำลังได้กำไรแบบทุนนิยมเยอะเลยเนี่ยโอ้โหวันวันเดือนเดือนเนี่ยอย่างอาตมาพูดเมื่อวานนี้เทศเมื่อวานเนี่ยโอ้โหนะคุณคิดดูสินี่คุณได้วันหนึ่งตั้ง300ล้านใช่ไหมหารจากเลขแสนเมื่อคืนเมื่อวานนี้ลองคิดดูถ้านะเรามีทรัพย์สินอยู่แสนล้านมีสินทรัพย์ขนาดนั้นนี่นะเรามาหารต่อวันต่อเดือนอยู่เนี่ยตกลงวันวันเดือนเดือนนึงอย่างที่อาตมายกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเขาได้วันละล้านเนี่ยเดือนนึงเขาได้30ล้านนะ10ปีก็ได้300ล้านเอามันไม่300หรอกเพราะว่าจริงๆโดยวันเดือนปีมันมี365ล้านปีนึงก็ได้365ล้าน10ปีก็ได้แค่36,050ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า10ปีเขาไม่ได้3,650ล้านปี10ปีเขาไม่ได้เขาได้กว่านั้น10ปีเขาได้ตั้งแสนล้านเนี่ยหารดูแล้วมันจะได้วันละเท่าไหร่วันหนึ่งขี้หมูขี้หมาเกือบ300ล้านมันไม่ใช่250ล้านอย่างที่เราหารแน่นอนมันวันหนึ่งมันเกือบ300 200กว่าเกือบ300ล้านวันละโอ้สรุปแล้วเฉลี่ยแล้วคุณเก่งจริงเลยเนาะหาเงินได้ค่าสมรรถนะของคุณมันวิเศษถึงขนาดนั้นนะเนาะวันหนึ่งในค่าตัวคุณวันหนึ่งเกือบ300ล้านโอ้โหหารเลขออกมาไม่ใช่วันไม่ใช่ปีปีคุณมีเงินรายรับของคุณถ้าคุณมีวันหนึ่งรายรับวันหนึ่งคุณได้ล้านหนึ่งเดือนหนึ่งคุณจะได้30ล้านหรือปีหนึ่งคุณจะได้365ล้านถ้า10ปีคุณก็ได้3,650ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเป็นวันวันที่เราหารดูเนี่ยว่าถ้าเราได้วันหนึ่งเนี่ยวันละล้านเนี่ยมันไป10ปีมันได้แค่ 3,650 ล้านแต่จริงๆแล้วพอไป10ปีของคนบางคนมันไม่ได้แค่3สินทรัพย์มันไม่ได้แค่ 3,650 ล้านมันได้ตั้งแสนล้านเนี่ยเพราะงั้นลองหารกลับดูว่าเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เท่าไหร่เอาละวันหนึ่ง30ล้านก็เอาเถอะค่าสมรรถนะของคุณวันหนึ่ง30ล้านเนี่ยโอ้โหเจ้าพระคุณเลยไม่ใช่ธรรมดาฮะชั่วโมงหนึ่งล้านกว่าบาทโอ้โหค่าตัวค่าสมรรถนะคุณชั่วโมงละล้านกว่าบาทฟังแล้วเสียวสยองเนาะเนี่ยวิธีคิดของทุนนิยมเขามันมีเชิงช่องทางได้เปรียบแล้วคุณคิดดูสิคนกอบโกยไปอย่างนั้นกอบโกยกันมากกันมากอบโกยไปแล้วคุณได้อะไรเกลือเฟือเกินไปกอบไปกองไว้เสร็จแล้วก็มาโบกให้ลูกให้หลานเหลือ คุณหาไว้แล้วคุณก็กินใช้ไม่หมดมันก็ให้ลูกให้หลานลูกหลานก็เลวลงเลวลงอาตมาถึงบอกว่าชั่วสี่อายุคนพ่อแม่หาไว้นี่แสนล้านไอ้ลูกมันก็ใช้มันอาจจะรักษามันจะเห็นไรๆว่าพ่อแม่มันเหนื่อยไอ้ลูกคนนี้ก็เลยกระตันยูหน่อยมันก็รักษายิ่งนิสัยมันเลวมันไม่ละช่วงอายุเดียวมันก็ผ่านแล้วถ้านิสัยมันเลวนะพ่อแม่หาไว้ให้ตายไงมันเห็นก็ทั้งเห็นแล้วมันก็ผ่านหมดไม่เหลือหรอกชั่วแล้วแต่ถ้าพอลูกมันดีหน่อยมันก็สงสารพ่อแม่มันก็รักษารุ่นหลานไม่แล้วไม่ค่อยรู้สึกหรอกพอรุ่นเหลนชั่วรุ่นเหลนรับรองไม่เหลือหรอกรุ่นเหลนมันเรื่องสัจธรรมมันไม่รู้ค่ารู้คุณอะไรแล้วมันก็ชีวิตมันจะได้รับการประคบประงมมาไม่รู้กี่ชั่วคนมา 3-4 ชั่วคนมามันไปแล้วเสียหายแล้วนี่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของจิตวิญญาณมนุษย์ซึ่งมันไม่ได้เข้าใจแล้วเขาก็ไม่รู้จักทำสรุปลึกๆสรุปไปอย่างสูงส่งอีกก็คือว่าคนเราไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณที่แท้ว่ามันไปยึดติดมันไปอุปทานมันไปสมมุติมันไปอะไรต่ออะไรกับโลกเขาก็ลงไปไม่รู้จักความจริงว่าแล้วเราเกิดมาเป็นคนในจิตวิญญาณของเราจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีจะได้หรือไม่ได้จะยากจะจนจะมีจะมั่งมีจะยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันไปติดตามสมมุติเขาโดยไม่รู้ความลึกซึ้งของสภาพถ้าเราเองเราเป็นคนที่ไม่ติดไม่ยึดแม้เราล้างกิเลสอย่างที่ว่าล้างไปอัศทะต่างๆมันลดลงชีวิตมันก็เบาวัตถุที่มันจะต้องอาศัยบ้างปัจจัยสำคัญบริขารที่เราจะใช้ประกอบในการที่จะยังชีพถ้าเรารวมเป็นหมู่เราก็มีบริขารรวมกันนะมีองค์ประกอบของชีวิตมีตึกรามมีบ้านเรือนอาศัยสมัยนี้สาธารณโภคีต่างกับสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสาธารณโภคีอยู่แต่เพียงในหมู่ภิกษุกุฏิไม่เป็นของตัวเองศาลาไม่เป็นของตัวเองโบสถ์ไม่เป็นของตัวเองคือบ้านเรือนไม่เป็นของตัวเองนะอาศัยแต่ก็ถือเป็นปัจจัยเหมือนกันพออาศัยพอพักพออะไรแต่ก็ไม่ได้ไปยึดติดเท่าไหร่จีวรเครื่องนุ่งห่มข้าวน้ำอาหารข้าวยารักษาโรคก็ไม่ให้สะสมแล้วก็ไม่ยึดติดเป็นของตนบริขารต่างๆก็มีบ้างก็อาศัยเป็นเครื่องอาศัยไม่มากถึงท่านสอนเอาไว้สาธารณโภคีนอกนั้นเป็นของส่วนกลางหมดนอกนั้นไม่ใช่ของตัวของตนเป็นของส่วนกลางทีนี้อาตมาเอาสาธารณโภคีมาให้คฤหัสถ์ใช้ในยุคนี้มาปฏิบัติในยุคนี้ซึ่งอาตมาก็ว่าจะหยิบมาขยายความสักวันยังไม่ได้เอามาขยายแล้วอาตมาทบทวนและตั้งหัวข้อไว้แล้วว่าทำไมสาธารณโภคีถึงใช้ได้ในยุคนี้อาตมาแยกหัวข้อว่าจำได้ว่าถึง9หัวข้อเนี่ยนอกจากว่าเป็นเพราะว่าไปเป็นสมัยนี้มันไม่สมบูรณาญาสิทธิราชสมัยนี้ไม่ใช่สมัยสังคมทาสสมัยนี้ไม่ใช่สมัยที่มันไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยที่อาตมาได้พูดได้ขยายอาตมาทำหัวข้อไว้ถึง7หัวข้อเนี่ยว่าทำไมสมัยนี้ถึงมีเรื่องของสาธารณโภคีได้ถึงในสังคมของคฤหัสถ์เพราะเหตุตั้งถึง9หัวข้อว่าสักวันจะเอามาขยายความก็ยังไม่ได้เอามาขยายอาตมาก็จำไม่ได้ทั้งหมด9ข้อนั้นทีเดียวแต่ว่าได้จัดไว้แล้วได้ไตร่ตรองตรวจสอบทำไว้แล้วนะสักวันจะได้เอาหยิบมาอธิบายกันนะวันนี้ก็พูดพาดพิงถึงไปนิดหน่อยนะในสังคมสาธารณโภคีที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยที่ทำได้จนทุกวันนี้มันเป็นการพิสูจน์สัจธรรมโลกุตระในโลกให้เห็นว่าไอ้คำว่าของตัวของตนตัวกูของกูเราละลดไปได้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีของกูตัวกูของกูเป็นสมบัติส่วนกลางอย่างที่เราเป็นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกวันนี้มันพิสูจน์ได้อย่างชัดดีจริงๆว่าเงินก็ไม่ต้องมีของเราเป็นส่วนกลางบ้านก็ไม่ต้องเป็นของเราเป็นส่วนกลาง ม้แต่ที่ดงที่ดินอาณาเวอาณาเขตอะไรต่างๆไม่เป็นของเราเราเป็นคนกลางกลางอะไรกลางของอโศกโอ้โหที่ดินของอโศกใบพุทธมาอยู่ที่บ้านราชนี่สัก3ปีได้ไหมบ้านราชนี่ไม่ใช่ที่ของคุณไม่ใช่บ้านของคุณเท่าหน่อยคุณจะมาอยู่ได้ตั้ง3ปี4ปีนะเขาจะให้อยู่เหรอทำไมเขาจะให้อยู่อ่ะยี่ห้ออโศกนะถามคนบ้านราชดูนะเราจะไปอยู่ภูผาอีกสัก10ปีเราจะไปอยู่ทักษิณอโศก10ปีอยู่เหนือใต้ออกตกอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บเหนือก็มีเก็บใต้ก็มีเก็บนะเห็ดนะผักกลางก็มีเก็บขนาดสันติอโศกยังมีเห็ดเลยจริงออกของจริงเลยเดี๋ยวนี้สันติอโศกเห็ดออกแล้วมีเห็ดหมูนึงออกท่านสู้ซื่อมาบอกอาตมาไปดูมันเน่าแล้วเลยรู้ไม่รู้ว่าเห็ดไอ้นี่มันเห็ดอะไรดูท่าทีเหมือนเห็ดพึ่งคล้ายๆตระกูลพึ่งเหมือนเห็ดพึ่งเอ๊ะมันเห็ดกินได้กว่าเห็ดพึ่งจะออกดินที่ดินใหม่ๆนี่ที่ดินไม่ง่ายนะแล้วนี่มันเออที่ดินตรงนี้ออกได้แล้วนะเห็ดนั่นเห็ดตีนแดนยังออกเลยเห็ดปลวกไม่ต้องห่วงเลยเห็ดโคนอีสานเราได้เห็ดปลวกออกเห็ดอื่นๆอะไรไอเห็ดขี้หมาเห็ดอะไรอะไรมันออกแน่นอนไอเห็ดอะไรพวกนั้นมันออกง่ายๆออกที่สันติอโศกมันมีให้ทั้งนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนกลางและเราก็เป็นคนมันอยู่ที่ตัวบุคคลเราอย่าทำตัวเป็นหมาหัวเน่าถ้าเราทำตัวเป็นหมาหัวเน่ามาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่สงเคราะห์ไม่เกื้อกูลไม่อยากเอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรไม่ช่วยไม่เลื้อไอ้นนก็ยากไอ้นี่ก็ลำบากไอ้นี่ก็ขัดเขินขาดแคลนไม่ค่อยคล่องตัวแน่นอนคุณทำตัวของคุณเองเป็นหมาหัวเน่าเขาหมู่ฝูงเขาไม่รักไม่เอ็นดูแต่ถ้าคุณเองคุณก็เป็นคนดีไปที่นั่นเป็นที่รักที่ชื่นชอบเขาหมู่ฝูงชาวโศกยิ่งเป็นที่รู้จักกันดีเลยไปเนื้อไปใต้ก็เป็นที่รู้เรียกว่าป๊อปปูล่าเหมือนกันนะโอ้ยรู้จักดีเลยนี่คนนี้รู้จักหมดทั่วชาวอโศกทั่วหมดรู้จักดีอย่างอาตมาเป็นต้นชาวอโศกรู้จักหมดไปไหนๆงี้เขาต้อนรับดีเลยนี่เขาไม่ใช่หมาหัวเน่าโอ้ดีต้อนรับจะอยู่จะกินจะใช้อะไรอย่างงี้โอ้สบายหรือพวกเราหลายๆผู้หลายๆคนที่รู้จักกันดีป๊อปปูล่าดีไปที่ไหนๆก็โอ้ชาวอโศกเราก็ต้อนรับเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นน้องเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราโอ้โหอาตมาว่าสาธารณโภคีอันนี้นี่มันสุดยอดพระราดรภาพอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพสี่ภาพเนี่ยอย่าไปเอาพังภาพเข้ามาใส่ก็แล้วกันไม่ใช่สี่ข้อเอาไปห้าภาพไม่อาตมาหล่นไปได้ยังไงสัญญามันจะไม่เที่ยงได้ในเนี้ยนับไปอยู่หยกๆแท้ๆเลยนี่อิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพบูรณภาพเฮ้ยสมรรถภาพบูรณภาพอุตส่าห์นับแล้ว5แล้วยังบอกว่า4มันมีความหมายของมันมันยืนยันมันพิสูจน์ความจริงอะไรขึ้นมาเนี่ยอิสระเพราะเราอิสระแต่ระวังอย่าตามใจตัวมากนักอิสระไม่ใช่การต้องไปเอาเพลงอิสระเสรีภาพมาร้องอิสระอะไรอัศระอิสระจริงนั่นไม่ใช่จะเอาแต่ใจนั่นยิ่งไม่เอาแต่ใจอาตมาว่าขยายความไว้ในบทเพลงอิสระเสรีภาพมันชัดเจนดีแล้วนะอิสระเสรีภาพไม่ใช่ไปเอามันนั่นเป็นอรูปอัตตาเป็นอัตตาอรูปอัตตาเอาแต่ใจตัวจะต้องอะไรก็หลังใจฉันอย่างนี้มันอรูปอัตตามันเป็นอัตตาเมื่อเราไม่เอาแต่ใจตัวเราก็อยู่พอได้ทนได้โดยอิสระอะไรอัศระอิสระจริงนั่นไม่ใช่จะเอาแต่ใจนั่นยิ่งไม่เอาแต่ใจ อาตมาว่าขยายความไว้ในบทเพลงอิสระเสรีภาพมันชัดเจนดีแล้วนะอิสระเสรีภาพไม่ใช่ไปเอามันเป็นอรูปอัตตาเป็นอัตตาอรูปอัตตาเอาแต่ใจตัวจะต้องอะไรก็หลังใจฉันอย่างนี้มันอรูปอรูปอัตตามันเป็นอัตตาเมื่อเราไม่เอาแต่ใจตัวเราก็อยู่พอได้ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากมันก็พ้นทุกข์แล้วมันก็หลุดพ้นมันก็สบายแล้วนะแล้วก็อยู่ก็ทำอะไรแต่ไรไปไม่เอาแต่ใจตัวแล้วก็อยู่ทำสร้างสรรค์อาตมาว่าพิสูจน์แล้วอิสระเสรีภาพมันอิสระจริงๆพระราดรภาพแม่อาตมาว่าอาตมาสร้างพระราดรสร้างสังคมพี่น้องโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมู่นี่นะก็พยายามจะให้สังคมเกิดความสมัครสมานสามัคคีอยู่กันอย่างใช่ไหมหัวหน้าหมู่เช่นนายกรัฐมนตรีนี่ก็เป็นหัวหน้าบริหารประเทศต้องการให้ประชากรทั้งหมดอยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเป็นพี่เป็นน้องไม่ทะเลาะเบาแว้งมีกินมีใช้อยู่กันอย่างเป็นสังคมสันติสุขดีเขาก็อยากจะทำงั้นก็พยายามใช้วิธีการแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าของพระพุทธเจ้าแต่ยากพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาทำไปวิธีนี้อาตมาถึงจะบอกว่า500ปีนี้รับรองประเทศไทยเนี่ยพระราดรภาพได้อย่างนี้ตอนนี้มันได้แล้วสังคมอโศกกลุ่มพระราดรภาพขนาดนี้ไปนั่นจะกระจายไปเรื่อยขนาดนี้สังคมอโศกเนี่ยมันไม่ใช่มีอยู่บ้านราษฎรแห่งเดียวมันมีโอ้โหทั่วประเทศนี่หลายสิบใช่ไหมมันหลายสิบกลุ่มหลายสิบชุมชนหลายสิบชมรมหลายสิบกลุ่มหลายสิบชุมชนหลายสิบหมู่บ้านหมู่บ้านยังไม่ถึงหมู่บ้านเพิ่งมีสองพูดแล้วเมื่อวานนี้อธิบายไปแล้วหมู่บ้านมันเพิ่งมีเท่านี้แต่ก็ตามมันได้แค่นี้ก็ตามแต่มันเป็นรูปร่างแล้วมันเป็นชุมชนที่มีพระราดรภาพอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพไหมที่นี่ไม่ทะเลาะเบาแวงถึงขั้นตีหัวกันเลือดตกจางออกมันมีอย่างที่ในพระไตรปิฎกมันมีหอกปากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามเก็บมั่งหอกเก็บหอกมั่งหอกปากในยุคพระพุทธเจ้าก็มีหอกปากมันมีหอกปากมันที่ภาษาท่านแหละมันแหลมมันคมมันแทงกันบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าโดยไม่ใช่หอกปากแล้วมันก็ไม่มีอะไรทะเลาะกันมากหรือไปทำร้ายมันมาทำร้ายกันด้วยหอกปากซะส่วนใหญ่อย่างอื่นมันก็ไม่มีถึงลงมือลงไม้อะไรพวกนี้มันก็ไม่ชีวิตมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็สงบสันติภาพอาชญากรรมไม่มีอาชญากรรมอย่างโลกโลกเขาไม่มีอาชญากรรมทางโทสะอาชญากรรมทางราคะอาชญากรรมทางโลภะลักขโมยปล้นจี้กันอย่างเดือดร้อนอะไรแล้วแต่ราคะแหมแย่งกันไปฆ่ากันมาอะไรก็แล้วแต่อาชญากรรมทางโทสะมันโทสะขึ้นก็เลยเกิดอาชญากรรมรุนแรงถึงขั้นมันหยาบคายแล้วไม่มีมันสันติเงินทองก็ไม่จะมีมากมายไม่ได้มีสิ่งบำรุงบำเรอเยอะแยะต่างคนก็ต่างเป็นคนมักน้อยสันโดษแต่ก็สันติไม่แย่งกันเสื้อผ้าหน้าแพรก็ไม่มีมากเครื่องใช้ไม้สอยของแต่ส่วนตัวก็ไม่มีมากยิ่งเงินทองก็ไม่มีมากก็ไม่แย่งกันเอ๊คนอะไรวะทรัพย์สินทรัพย์สินคานอะไรของตัวของตนก็ไม่มีมากไม่มีมาแต่ไม่แย่งกันสันติอยู่สันติสมรรถนะล่ะสมรรถนะกลับพยายามพัฒนาอยู่สร้างนั่นก่อนี่ฝึกฝนเรียนรู้อบรมสั่งสอนกันสมรรถนะก็สูงขึ้นสูงขึ้นฝึกฝนไปก็ดีเพราะฉะนั้นความเต็มบูรณภาพม ันก็เต็มอยู่เสมอหรือเราก็มีบูรณาการมีอินเทอร์เกรตอยู่ตลอดเวลาเต็มมันพร่องก็ทำให้เต็มพร่องกับบูรณะขึ้นพร่องกับบูรณะขึ้นบูรณภาพอินเทอร์เกรตอินเทอร์เกรชันมีหมดนะอิสระเราไม่เรียกฟรีเราไม่เรียกฟรีเราไม่เรียกฟรีดัมเราไม่เรียกเราเรียกอินดิพเอนเดนต์นะพระราดอนภาพแฟลตเทนิตี้นะสันติภาพก็พีซสามัญสมรรถนะเอฟฟิเชนซีนะเอฟฟิเชนซีสมรรถภาพมีพร้อมนะเราก็พัฒนาไปสมรรถภาพเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าแล้วผู้หลุดพ้นผู้ที่มีนิพพานมีนิโรธมาถึงวันนี้พูดกันมาถึงขนาดนี้พวกเรานี่รู้จักนิโรธรู้จักนิพพานกันบ้างไหมมีกันบ้างไหมชัดชัดชัดฮะโอ้โหอวดอุตริมนุสธรรมมีนิพพานเราจะชัดเจนเราจะเข้าใจอ๋อนิพพานอบายเหมุกนิพพานกามอารมณ์ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนนี้เรามีจริงๆเลยเรามีรสมีชาติเรามีอัตสาทะตอนนี้เราไม่มีอัตสาทะจริงๆเราไม่มีรสชาติไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขอุเบกขาเฉยๆกับมันจริงๆไม่ใช่ไม่เคยเจอไม่เคยพบสัมผัสอยู่เลยเนี่ยเขายั่วยวนด้วยเขาปรุงแต่งมายั่วยวนด้วยแล้วก็เฉยจริงๆยิ่งเห็นเขาปรุงแต่งมายั่วยวนยิ่งเห็นเขาบ้ามันปรุงอะไรกันนะขนาดมันไม่บ้าไม่เมื่อยไงมันเข้าใจเข้าใจมันจะเห็นชัดนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่านิพพานคืออะไรนิโรธคืออะไรเพราะนั้นเราจะรู้ว่าโสดาบันขนาดนี้สกิทาขนาดนี้อนาคาขนาดนี้อ้ออรหันต์ขนาดนี้อรหันต์เป็นที่หวังได้อรหันต์ในอรหันต์เป็นที่หวังได้รู้สึกว่ามันพอเป็นไปไหมทางโลกทุกวันนี้นี่ไปถามเลยศาสนาพุทธในประเทศไทยบอกว่าจะไปเอาอรหันต์อีกทุกคนก็ไม่บอกอย่าเอามาพูดไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีอรหันต์แล้วอย่าไปหวังเลยอย่างนี้ไม่มีแต่ก็ไม่เชื่อว่าใครจะมีอรหันต์กันใครจะมีอรหัตผลกันไม่เชื่อที่อาตมาพูดไปนี่เนี่ยอาตมากำลังอธิบายเอาเองอธิบายเพี้ยนๆผิดๆไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนศาสนากระแสหลักเขาอธิบายคุณมาเชื่อหรือเปล่าไม่เหมือนใช่ไหมแล้วเชื่อได้เหรอหันไปถามสมณะฟังไปแล้วนี่เชื่อมึงไหมเนี่ยจริงไหมที่ผมพูดเนี่ยนิพพานอย่างเนี้ยหรือเข้าใจมาทางกระแสหลักที่เรียนมาเขาก็เรียนกูก็เรียนผ่านมาเหมือนกันนะมากบางน้อยบางก็แล้วแต่นิพพานก็อธิบายผมก็อธิบายคุณว่าอันไหนจริงกว่ากันนะเพราะในสังคมมันจะเลิกมาในโลกอบายโลกกามารมโลกกามคุณโลกธรรม8โลกอัตตามันก็ค่อยๆเลิกมาอย่างที่อาตมาพาทำมาจะเห็นได้ชัดเจนเราจะเข้าใจนิพพานคัดชัดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่รู้เรื่องเมื่อกี้นี้อาตมาพูดไปแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะอธิบายคำว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งมันเพี้ยนกันอยู่คนเขาก็เลยเข้าใจว่าโอ้ถ้ามีโรคเนี่ยภาษาก็พูดกันนะทั่วไปเขาก็พูดถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ใช่ไหมแล้วเขาก็เข้าใจว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือผู้ที่จะต้องแหมเคร่งมีศีลมีธรรมมีสมาธินั่งสมาธิเสร็จแล้วก็นั่งปลกพระเครื่องนั่งปลกก็อะไรได้เป่ามนอะไรได้เก่งเนี่ยคือผู้ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างโพธิรักนี่มันลิงมันข้างมันจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรความว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือผู้ที่มีสัมมาสมาธิสัมมานี่คือคำว่าชอบนะสัมมานี่คือคำว่าชอบนะ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือผู้ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสิ่งเหล่านี้เป็นข้อยืนยันทิฏฐิความเห็นถูกต้องไหมชอบเนี่ยหรือสัมมาเนี่ยแปลครับไทยว่าชอบก็ตามสัมมาแปลว่าชอบก็ตามแปลว่าถูกท่วนแปลว่าถูกแท้แปลว่าถูกต้องก็ได้ทั้งนั้นคำว่าสัมมาเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือสัมมาปฏิบัติพระที่มีสัมมาปฏิบัติเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณความเข้าใจถูกต้องตั้งแต่ต้นหรือยังสัมมาทิฏฐิเสร็จแล้วคิดถูกหรือยังคิดมาลดมาละมามีน้อยๆอย่างที่เนี่ยพวกคุณคิดถูกไหมพวกคุณนี่แหละเป็นพวกสัมมาปฏิบัติเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณหลายคนแน่ใจว่าเราเป็นโสดาบันเราเป็นสมณะเราเป็นพระแล้วเป็นพระระดับที่หนึ่งสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสกิทาคามีสมณะที่สามอนาคามีหลายคนพวกเราเนี่ยอนาคาริกชนอนาคามีศีลสิบไม่มีเงินทองไม่สะสมเงินทองก็ได้กินอยู่กันน้อยเอาศีลสิบมาจับจริงๆพวกคุณไม่มีเครื่องเล่นของหอมนัจจะคีตะวาจิตะวิสุขทัศนารับรองว่าคุณคารวะนี่ดีกว่าพระสงฆ์ข้างนอกอีกตั้งหลายองค์เอาศีล8ศีล10มาจับเนี่ยคารวะพวกคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นอนาคาริกชนได้จริงศีล10นี่คืออนาคาริกชนเป็นบุคคลที่ไม่สะสมบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคานไอ้ของโลกศีลก็วิกาลโภชนากับมากินมือเดียวบ้างมากิน2มือพระข้างนอกยังหล่อ3มือ4มือยังมีเลยพระข้างเหนือหล่อกว่านะข้าวเย็นนึงเกือบทั้งนั้นนะใช่มั้ยพวกอยู่เมืองเหนือรู้ดีพระทางเหนืออย่าว่าได้2มือเลยพวกเรานี่เป็นคฤหัสถ์แท้ๆจริงๆกินข้าวไม่กี่มื้อวิการโภชนานัจจะคีตะวาทิตะไม่ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเถิดเทิงเริงรมอะไรกับเขานะพระที่โน่นยังเชียร์มวยถูตู้เย็งๆอยู่เลยยังดูโทรทัศน์เรื่องอะไรอะไรเกิดรถเกิดชาติพวกคุณดูโทรทัศน์ไอ้อะไรเรื่องลำลำระเบิงอะไรเป็นอบายมุขไปมหรสพพวกคุณก็ยังไม่เหมือนพระเขาดูแล้วนัจจคีตวัจจตวิสุขทัศนามาลาคันธวิเลปนธารณมันธนวิภูสนธานาอะไรก็แล้วแต่อุจจาเสยนะมหาเสยนาที่นั่งที่นอนใหญ่ที่อะไรเครื่องเขาเครื่องใหญ่ไอ้นั่นใช่บําเรอตัวใหญ่ตีงตังคุณสู้พระท่านไม่ได้ใหญ่กว่าคุณประดับประดามีลาดมีที่ลาดที่ปูมีแข่งสิงมีโน่นมีนี่อะไรสวยกว่าคุณเยอะใช่ไหมใช่ไหมเงินทองก็สะสมมากกว่าคุณเยอะอุจจาสัญญะไม่ใช่ชาตรูปรัชตะปฏิฆานาเยอะแยะพวกคุณเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากอรหันต์และคุณก็เข้าใจนิพพานเข้าใจอรหัตผลเข้าใจให้ดีว่าศัพท์คำว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์หมายความขนาดไหนมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งเพราะฟังให้ดีๆนะผู้ปฏิบัติดีตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตราบนั้นโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอรหันต์ในโสดาหรืออรหัตผลในโสดาก็เพราะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอรหันต์ในสกิทาก็เพราะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสัดส่วนที่เราทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบเรามีวิชา9มีวิชา8ตรวจสอบมีญาณทัศนะตรวจสอบมีเจโตปริยานตรวจสอบเป็นต้นมีจุตูปปาตยานตรวจสอบเป็นต้นรู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับรู้ว่ากิเลสยังไงราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะอย่างไรมันไปถึงขั้นอนุตตรจิตหรือยังสัพพุตตรจิตอยู่ก็ล่างมันเหลือเศษสังโยชน์เบื้องสูงก็ล่างก็มันเหลือแค่รูปราคะรูปราคะหรือยังมีติดยึดเป็นมานะอยู่บ้างมันเป็นมีผลข้างเคียงเป็นมานะเราได้ดีแล้วเราก็ถือดีแล้วก็ติดดีแล้วก็ยึดดีเอาดีไปเบ่งไปข่มเอาดีไปทะเลาะวิวาทเอาดีไปอวดไปอ้างเอาดีไปอะไรก็แล้วแต่ตามอุปกิเลสนะมันเป็นทั้งมัคคะปลาสะอิสา มัชฌริยะอะไรไปจนกระทั่งถึงมานะอติมานะมัทปมาทะอุปกิเลส16แล้วก็ดูโอ้มันยังเหลือเศษแม้แต่เรากินเราเลิกก๋วยเตี๋ยวได้แล้วเราก็ยังไม่ยึดติดแหมถือดีถือตัวไอ้คนนี้กินก๋วยเตี๋ยวยังเหยียดหยามเขาอยู่ยังข่มเบ่งใจเรามีอาการยังไปถือดีถือตัวเบ่งข่มเทียบเคียงถืออะไรต่ออะไรกับเขาต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีลักษณะซ้อนลึกอยู่ในนั้นเป็นอุปกิเลสซ้อนล่างหรืออ่านอาการต่างๆจะมีญาณปัญญารู้จักว่าไอ้ตัวอุปกิเลสต่างๆมรรคปราสะอิสามัชฌริยะต่างๆอะไรเนี่ยไอ้ต่อทไม่ก่อนที่ก่อนที่มายาสาเถยธรรมพระสารัมภะอะไรต่างๆพวกนี้อีกเราก็ตรวจสอบมันไปว่ามีลักษณะพวกนี้จริงไหมแม้แต่ในอะไรซ้อนกันลงไปในเรื่องเครื่องใช้เครื่องกินเครื่องสอยตั้งแต่โอราริกะอัตตาต่างๆมันก็มีพวกนี้แทรกซ้อนอยู่ในกิเลสต่างๆซ้อนอยู่กับวัตถุรูปซ้อนอยู่กับอรูปซ้อนอยู่กับรูปนี่ก็ลึกซึ้งขึ้นไปต้องอ่านกิเลสให้ชัดพระเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่จริงๆแล้วเนี่ยนะบางทีก็หลงได้หลงว่าเราเป็นอรหัตผลหมดแล้วนิพพานแล้วนิโรธแล้วแต่แท้จริงมันยังมีเรื่องเศษทุลีละอองอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเราก็ไม่ประมาทมีอีกก็ล้างมันให้หมดเกลี้ยงเอออันนี้มันหมดเกลี้ยงจริงแล้วก็เกลี้ยงตรวจสอบเมื่อไรก็ศูนย์เมื่อไรก็อนัตตาเมื่อไรก็สุญญตาเออมันศูนย์จริงมันอนัตตาจริงเนาะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่จัดไว้ลอยๆถ้าไปถามข้างนอกแล้วมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เขาก็บอกว่าผู้ปฏิบัติดีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระที่ตกไปป่าเขาถ้ำมีพระกรรมฐานพระวิปัสสนาที่ออกป่าออกเขาออกถ้ำมา30ปีแล้วท่านก็เพิ่งจะเข้ามาในหมู่บ้านในหมู่เมืองท่านมาก็โอ้โหครั้งองค์นี้นี่รับรองเลยเนี่ยน้ำมนต์ของท่านอย่างนี้เลยท่านเป่าหัวให้อย่างนี้เลยนั่นคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหลุดพ้นแล้วท่านเป็นอรหันต์แล้วแล้วอรหันต์สอนอะไรก็ไม่ได้พาโลกเขาสันติอะไรก็ไม่ได้เป็นฤาษีองค์หนึ่งถ้าท่านกดข่มไม่ได้อยู่ท่านก็มักน้อยสันโดษของท่านอยู่ไปได้อะไรก็ต่างๆนานาท่านก็อยู่ของท่านไปตามภาษาของท่านแบบฤาษีแล้วก็หลงฤาษีนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ของพุทธซึ่งฤาษีที่ว่านี้ยังมีรายละเอียดที่เยอะเลยว่ามันไม่ใช่อย่างไรเพราะฉะนั้นมันจะช่วยสังคมไม่ได้ฤาษีช่วยสังคมไม่ได้ฤาษีไม่รู้จักสังคมไม่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่รู้กิเลสเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไรเกิดจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างไรมีความซับซ้อนของอาการแสวงลาภแสวงยศอย่างไรฤาษีเหล่านี้ไม่รู้หรอกมีการห้ามหันกันระหว่างลาภยศสรรเสริญอย่างไรไม่รู้หรอกอธิบายไม่ได้ช่วยสังคมไม่ได้ช่วยคนไปตกเป็นทาสลาภยศอยู่ไม่ได้อาตมาช่วยคนตกเป็นทาสลาภยศได้เพราะรู้ว่าคุณพอทีเถอะอย่าไปวุ่นวายเลยนี่ก็เลิกลาภเลิกยศมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ต้องไปปีคู่ต่อสู้เอาเถอะสร้างลาภให้เขาสร้างยศให้เขาด้วยซ้ำสร้างสรรเสริญให้เขาเราไม่ต้องไปเอาก็ได้เพราะไม่ใช่ความประเสริฐอะไรไปแย่งโลกียะอยู่มันแย่งเศษขยะแย่งโลกธรรมกันอยู่มันแย่งเศษขยะแล้วก็เป็นคนโลกุตระข้อสำคัญที่พูดนี่ไม่ได้พูดว่าอาตมาไปข่มเขาไปเบียดเบียนเขาเป็นเดียดชั้นไปเหยียดยามเขาไม่ใช่พูดให้รู้ภาษาเท่านั้นเองนะเพราะนั้นสัจธรรมที่ลึกซึ้งซับซ้อนนี่อาตมาขยายความขึ้นนั่งฟังธรรมวันนี้อาตมาว่าอาตมาขยายอะไรให้สู่ฟังธรรมได้ดีก็คงจะได้ปัญญาสุดสู่สังลัพเตปัญญังก็คงจะฟังธรรมได้ดีวันนี้ได้ปัญญาอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปตรวจสอบไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เรากำลังเหลืออยู่เป็นโลกีเป็นโลกที่เราจะต้องพยายามอ่านความจริงของแต่ละบุคคลมันอาตมาเห็นว่าที่อาตมาพาทำงานมาถึงวันนี้แล้วนี่มีสังคมพุทธสังคมที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีสาธารณโภคีขนาดนี้มันจะดีกว่านี้อีกได้ไหม ได้ไหมคุณตอบกันนี่อาตมาว่าคุณรู้นะคุณตอบคุณรู้ว่ามันจะดีอะไรดีอย่างไรใช่ไหมโดยปริยายโดยกว้างๆเราก็พอรู้มันจะดีได้เพราะเรารู้จุดบกพร่องอยู่อะไรแม้แต่ตัวเราเองเรายังบกพร่องเรายังไม่ดีเรายังจะต้องทำความเจริญให้แก่ตัวเราอีกอะไรในความเห็นแก่ตัวในความรู้สึกว่าตัวเราเองเรายังไม่มันเพิ่มจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เพิ่มอิสระเสรีภาพเพิ่มพระราดรภาพเพิ่มสันติภาพเพิ่มสมรรถภาพบูรณภาพบูรณาการขึ้นเรามีทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคนจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นเรายังรู้อยู่ว่าเราจะดีขึ้นได้อีกและคุณทำไหมภาคเพียรขึ้นไหมความเจริญยิ่งกว่านี้ต้องหวังได้คุณพูดเล่นหรือว่าตอบอาตมาเอาโกโก้ฮะอาตมาก็ว่าคุณพูดจริงและเราก็ทำจริงเอาเถอะในร้อยคน200คนนี้บอกว่าเราทำตอบอาตมามาว่าเอาจริงร้อยคนทำจริงๆ50คนอาตมาก็ไม่มีปัญหามันก็ได้อยู่แล้วใครไม่ทำก็คือไม่ได้กรรมใครกรรมมันวิบากใครวิบากมันใครทำคนนั้นก็ได้ตัวก็ได้สังคมก็ได้มันก็ได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะในทิศทางนี้เนี่ยมันเป็นทิศทางที่อาตมาว่ามันประเสริฐสุดยอดเลยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะยิ่งทุกวันนี้มันทันสมัยมันล้ำสมัยมันไม่เคยเก่ามันยิ่งเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละไปแก้ปัญหาสังคมจึงจะแก้ได้ใช่ไหมเห็นชัดขึ้นไหมมันต้องเอานี่แหละไปแก้ปัญหาสังคมจะให้ความเจริญก็เจริญเพราะฉะนั้นขณะนี้อาตมาขยายผลเพราะเราอยากจะไปเรียนศึกษาความรู้ข้างนอกบ้างเชิญแต่ต้องแน่ใจว่าคนนี้ศึกษาแล้วไม่เอาไปเป็นอาวุธไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปเบียดบังสังคมติดอาวุธปริญญาตรีติดอาวุธปริญญาโทติดอาวุธปริญญาเอกไปได้รายได้เพิ่มเติมอัตราปริญญาเอกสูงแล้วก็ไปหาวิธีซับซ้อนสร้างลาภยศสรรเสริญโลกีสุขให้แก่ตัวเองไปเป็นตัวแย่งในสังคมเป็นตัวแข่งสังคมอาตมาจะพยายามแน่ใจว่าคนนี้ให้เรียนปริญญาโทต่อคนนี้ให้เรียนปริญญาเอกต่อเนี่ยต้องไม่ไปแย่งเขาตอนนี้รินทำก็เหลือแต่จะรอไปรับถามอาตมาจะไปรับปริญญาดีไหมเนี่ยบอกพูดกันก็บอกไม่ละตอนปริญญาโทตอนนั้นเขามาถ่ายแล้วถ่ายรูปไปหลายทีแล้วดินทำในปริญญาโท3ใบถ้าปริญญาเอกใบนี้อีกใบนึงนี่ก็คือได้แล้วล่ะขณะปริญญาเอกใบนี้เขาก็6ใบเขามีปริญญาตรี2ใบแล้วปริญญาโทอีก3ใบปริญญาเอกอีกใบก็6ใบแล้วข้าดามายังบอกเขาเลยจะทำปริญญาเอกอีกสักใบไหมเขาถามย้อนทำมาพอท่านให้ทำจริงหรือเปล่าเขาว่าจริงสิคุณอยากทำก็ทำสิทำได้อีกสบายดูที่ว่าจะขยันทำไหมโอ้โหคนนี้ก็ชอบเรียนจังเลยแต่ก็เอาทำมาทำงานนะตอนนี้ก็เพิ่มเติมเนี่ยไหนทางปฐมโศกเห็นว่ามีจะไปเรียนปริญญาโทเพิ่มขึ้นอีกกี่คนฮะ1คนนะก็ดีนะเพิ่มเติมทางสันติเขาก็มีอยู่ทำปริญญาโทกันอยู่2คนหรือ3คนไม่รู้เอาก็ว่าไปบรรดานี่ไม่เอามั่งเหรอคนที่แน่ใจเราต้องดูจะเลือกด้วยนะคนไหนที่แน่ใจว่านี่ทำแล้วนี่ไม่เอาติดอาวุธใส่ตัวแล้วก็ไปหากินข้างนอกอีกบ้าๆบอๆไปเป็นตัวแย่งในสังคมก็ไม่ดีแต่ถ้าทำเนี่ยมาติดอาวุธให้แล้วก็มาสร้างสรรค์ต่อมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมก็มารังสรรค์กันไปอีกเราไม่รังเกียจหรอกความรู้ข้างนอกเขาก็ไม่ว่ากันน่าจะเรียนรู้มาก็ได้เพิ่มเติมแต่มาก็มารังสรรค์มาสร้างสรรค์มาทำไปแต่ไม่ต้องเอาเป็นแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่คือโลกุตระบุคคลคือบุคคลที่อยู่ในโลกเรื่องโลกเราก็ไม่ได้ไปรังเกียจเขาสนับสนุนส่งเสริมดีไม่ดีเราก็เป็นอย่างเขานั่นแหละเราจะมีปริญญาตรีก็มีโทก็มีเอกก็มีได้แต่เราก็ไปทำเอาไปแลกเงินจบปริญญาเอกมาก็ต้องไม่ไปตีราคาค่าวุฒิเท่านั้นเท่านี้ไม่แล้วก็ทำงานนี่ทำงานได้เพิ่มขึ้นตอนนี้รับเละเลยงานตอนนี้มีสำนักงานแล้วดินทำมีสำนักงานอาตมาก็เลยให้ชั้น7อยู่ที่ตึก ตะวันงาย2นะห้องนั้นห้องใหญ่กับเพื่อนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสำนักงานของพวกนี้ทำวิชาการกำลังรวบรวมซึ่งเขาก็พยายามออกมาบอกพวกเราอยู่กันมาประชุมกันอยู่ไงแบ่งงานโน้นงานนี้กันอยู่จะได้รวบรวมหลักฐานทางวิชาการเมื่อเปลี่ยนมาก็ดีแล้วเป็นหลักฐานทางวิชาการทำให้มันรูปเป็นร่างเป็นอะไรกันขึ้นมาเพราะพวกเรามันลูกทุ่งกันมานานแล้วมันก็จัดระบบกันบ้างเอามาเรียบเรียงเอามารวบรวมกันบ้างจะได้เป็นสิ่งที่เอามายืนยันเอามาใช้กับสังคมเพื่อนฝูงเขาได้นะเพราะพวกเราถ้าใครที่ใจมันรู้สึกว่ามันคิดว่าเราไปทนเรียนอีกหน่อยก็จะได้ความรู้มาทำงานก็ทำอย่างยารักจะเรียนอีกอยู่แล้วก็มาพิจารณากันดูกันว่าคนคนนี้เอานะไปเรียนก็คงไม่ปล่อยเสือเข้าป่าหรอกนะก็คงจะปล่อยไปแล้วก็คงจะกลับมารังอยู่หรอกนะอ้าวก็เรียนไปแล้วก็เอามาใช้สอยกันก็เอาเรียนส่งเสริมเรียนเพราะฉะนั้นก็การเรียนก็ไม่มีอะไรข้าวมีกินดีมีเดินอะไรอยู่แล้วไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากมายเพราะงั้นเพราะเราก็เรียนได้นะมันซับซ้อนนะเนี่ยอาตมาขยายความอะไรต่ออะไรให้พวกเราฟังจะเห็นได้ว่าโอ้โหสังคมนี่มันมีองค์ประกอบของสังคมโลกุตระสังคมบุญนิยมเนี่ยมันยิ่งมองเห็นอาตมายิ่งมองเห็นว่ามันยอดเยี่ยมเลยมันจะมีรูปของมันมีรูปแบบของมันมีอะไรต่ออะไรของมันมันจะซับซ้อนแล้วมันก็จะเหมือนกับเขาล้อเลียนเขาแต่ไม่เหมือนเขานะมันมีอะไรมีสิ่งที่เราโลกเขายกย่องชั้นเสริญเขายอมรับเราก็รับแบ่งเอาส่วนที่มันดีก็เลือกออกมาอันไหนที่ไม่ดีเราก็เอาส่วนที่ดีเท่านั้นเอาแก่นเนื้อเราไม่เป็นเอาหมดทั้งเปลือกเรารู้จักกินแก่นเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ค่อยหนักน้ำเบาแล้วก็ได้อะไรแต่สาระของมันมานะก็เป็นไปนะเรื่อยก็เกือบ6 โมงแล้วนะก็ทีนี้ก็สรุปเข้าว่าเมื่อเราเกิดชุมชนเมื่อเราเกิดสาธารณโภคีเมื่อเราเกิดหลักบุญนิยมเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ความนะ ได้ความในหลายอย่าง ได้ความไปจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยเราก็จะมีแหล่งมีสถานที่ระดับนักวิชาการในระดับสูงของอาตมาก็จำไม่ได้แล้วเขาบอกมาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฮะรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์นะตรงนั้นพอดีผู้รู้เรื่องเขาฟังแล้วมันรู้เรื่องด้วยกันเขาก็เลยนึกออกนะผู้ขันตนอัลไซเมอร์ก็เลยเพิ่งจะนึกได้ตามนะเขามาบอกว่าให้พวกเราตั้งสถาบัน โดยสถาบันนี้เป็นสถาบันเอกชนไม่ใช่สถาบันในว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรหลักเก่านี้ที่ตอนนี้เราจะไปตั้งสถาบันมาทีนึงแล้วองค์กรมหาชนอันนั้นก็ไปขอจดซึ่งไปขอจดแล้วนายกบอกว่าจะจดเลยใช่ของท่านเถอะเราก็โอเคแต่มาถึงอันนี้แนะมาบอกตั้งสถาบันเอกชนไม่ต้องจดแต่เป็นสถาบันได้และทำงานอะไรต่ออะไรได้อีกเยอะเราฟังแล้วก็บอกดีเราก็เลยจะตั้งสถาบันบุญนิยมเอาชื่อบุญนิยมเลยตั้งไม่ต้องเป็นทางการไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องไปจดทางนิตินัยอะไรเลยแต่มีสภาพมีสถานะได้มีอะไรต่ออะไรร่วมได้เยอะเลยทางโน้นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็เลยคิดได้ว่าเราจะได้เราจะรวบรวมกันตั้งสถาบันบุญนิยมขึ้นมานี่กำลังทำกันอยู่ตกลงตึกที่จะสร้างสันติมาในอาตมาก็เลยว่าโอเคงั้นบุญนิยมของเราทุกแขนงของเราก็รวบรวมอยู่ที่นั่นให้นั่นเป็นออฟฟิศของบุญนิยมเลยเพราะฉะนั้นตึกนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อคิดว่าจะตั้งชื่อว่าจะตั้งอะไรดีก็เลยตึกสถาบันบุญนิยมเลยจะสร้างสันติมาในอาตมาก็เลยว่าโอเคงั้นบุญนิยมของเราทุกแขนงของเราก็รวบรวมอยู่ที่นั่นให้นั่นเป็นออฟฟิศของบุญนิยมเลยเพราะฉะนั้นตึกนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อคิดว่าจะตั้งชื่อว่าจะตั้งอะไรดีก็เลยตึกสถาบันบุญนิยมเลยง่ายเท่ไม่หยอกนะ

าวานาเวรมณีสิกขาปทานจำซึ้งใจบ้างอย่าทิ้งช้างพูดปลดหลอกใครบาปและเวรที่ได้เมื่อตายไปวิญญาณจะคมสุราเมรยะลดละลงบ้างเถิดนาคำพระท่านว่าจะนำพาแต่ทางล่มจมอยากพบทางรื่นรมอย่าง่ายงมในทางไม่ดี